महाभारत भीष्म पर्व एकोनविंशत्यधिक शततमोध्याय। कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों द्वारा सुरक्षित होने पर भी अर्जुन का भीष्म को रथ से गिराना, सरसैया पर स्थित भीष्म के समीप हंसरूपधारी ऋषियों का आगमन एवं उनके कथन से भीष्म का उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करना। संजय उवाच एवं ते पांडवा सर्वे पुरस्कृत्य शिखंडिनम विव्यधु समरे भीष्म परिवार्य समन्ततः। संजय कहते हैं राजन इस प्रकार शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने समरभूमि में भीष्म को सब ओर से घेर कर बीधना आरंभ किया। सतग्नि भी सुघोरा भी परिघैश्च परस्वधै मुद्गरै मुसलै प्रासै क्षेपणीयैश्च सर्वशः शरै कनक पुंखैश्च शक्ति तोमर कंपनै नाराचै वत्सदन्तैश्च भुसुण्डीभिश्च सर्वशः। अताड़यंत्रणे भीष्म सहिता सर्व संजया। समस्त संजय वीर एक साथ सुगठित हो भयंकर शतग्नि परिघ परसे मुद्गर मूसल ग्रास गोफन स्वर्णमय पंख वाले बाण शक्ति तोमर कंपन नाराच वत्सदंत और भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में भीष्म को सब ओर से पीड़ा देने लगे। सविषेण तनुत्राण पीड़ितो बहुभिस्तदा न बिव्यथे तथा भीष्मो भिद्यमाने सुबर्मसु। उस समय बहुसंख्यक योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया। उनके मर्म स्थान विदीर्ण होने लगे तो भी उनके मन में व्यथा नहीं हुई। संदिप्त सरचापाग्नि अस्त्र प्रसृत मारुतः नेम निर्षाद संतापो महाश्रोदय पावक चित्रचाप महाज्वालो वीरक्षय महेन्धन युगांताग्नि समप्रख्य परेशाम समपद्यत। वे शत्रुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे। धनुष और बाण ही धधकती हुई आग थे, अस्त्रों का प्रसार ही वायु का सहारा था, रथों के पहियों की घरघराहट उस आग की आंच थी, बड़े बड़े अस्त्रों का प्रागट्य अंगार के समान था, विचित्र चाप ही उस आग की प्रचंड ज्वालाओं के समान था, बड़े बड़े वीर ही ईंधन के समान उसमें गिरकर भस्म हो रहे थे। प्रवृत्त रथ संघानाम अंतरेण अभिनिश्चित दृश्यते स्म नरेन्द्राणाम पुनर्मध्य गतश्चरन। पितामह भीष्म एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर घेरे से बाहर निकल आते और पुनः राजाओं की सेना के मध्य भाग में प्रवेश करके वहां विचरते दिखाई देते थे। तथा पांचाल राजम च धृष्टकेतुम अचिन्तयत्य च पांडवानेके निमध्यमाम ससाद विसाम्पते। प्रजानाथ तत्पश्चात पांचाल राज द्रुपद तथा धृष्टकेतु के कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना के भीतर घुस आए। तथा सातकी भीमौ च पांडवम च धनंजयम द्रुपदम च विराटम च धृष्टतुंडम च पार्षतम भीमघोषै महावेगैर्मर्मावरण भेदभी सडेतान् निशितैर्भीष्म प्रविव्याधोत्तमैः शरैः। फिर भयंकर शब्द करने वाले महान वेगशाली मर्मस्थानों और कवचों को भी विदीर्ण कर देने वाले तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा उन्होंने सात्यकी भीमसेन पांडुपुत्र अर्जुन विराट द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टद्युम्न इन छह महारथियों को अत्यंत घायल कर दिया। तस्य ते निशितान् बाणान् सनिवार्य महारथा दशभिर् भीष्मम् अर्दयामासुरोजसा। उन महारथी वीरों ने भीष्म के उन तीखे बाणों का निवारण करके पुनः दस दस बाणों द्वारा भीष्म को बलपूर्वक पीड़ित किया। शिखंडे तो महाबाणान यान मुमोच महारथ न चक्रुस्ते रुजम तस्य स्वर्ण पंखा शिलाशिता। महारथी शिखंडी ने जिन महान बाणों का प्रयोग किया था वे सब सुवर्ण में पंख से युक्त और शिला पर रगड़ कर तेज किए गए थे। तो भी भीष्म जी के शरीर में घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। ततः किरीटि संदब्धो भीष्मेवाभ्यधावत शिखंडिनम पुरस्कृत्य धनुषाच समाच्छिनत। तब किरीटधारी अर्जुन ने कुपित हो शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पर धावा किया और उनके धनुष को काट डाला। भीष्मस्य धनुषच्छेदं नामृत्यन्त महारथा द्रोणस्य कृतवर्मा च सैन्धवस्य जयद्रथ भूरिश्रवाशलः शल्यो भगदत्तः तथैव च सप्तैते परम क्रुद्धा किरीटिनम् अभिद्रुता तत्र शस्त्राणि दिव्यानि दर्शयन्तो महारथा अभिपेतुर्भृतं क्रुद्धा छादयन्तश्च पाण्डवम्। भीष्म के धनुष का काटा जाना कौरव महारथियों को सहन नहीं हुआ। द्रोण, कृतवर्मा, सिंधुराज, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये सात महारथी अत्यंत क्रुद्ध हो किरीटधारी अर्जुन की ओर दौड़े तथा अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन को अत्यंत क्रोधपूर्वक बाणों से आच्छादित करने लगे। तेसा मापतताम शब्द शुश्रुवे फाल्गुनम प्रति उद्वृत्तानाम यथा शब्द समुद्राणाम युगक्षये। अर्जुन के प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरों का सिंहनाद उसी प्रकार सुनाई पड़ा जैसे प्रलय काल में अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ने वाले समुद्रों की भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है। घृतान यत गृहणीत विध्यध्वम अवकर्त इत्यासि तुमुल शब्द फाल्गुनस्य रथम प्रति। अर्जुन के रथ के समीप मार डालो, ले आओ, पकड़ लो, बीन डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इस प्रकार भयंकर शब्द गूंजने लगा। तम शब्दम तुमलम श्रुत्वा पांडवानां महारथा अभ्यधावन परिप्सम फाल्गुनम वरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, उस भयानक शब्द को सुनकर पांडव महारथी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकीर्भीमसेनश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षत विराट द्रुपदौ चोभौ राक्षसश्च घटोत्कचः अभिमन्युश्च संक्रुद्ध समतैत सप्तैते क्रोधमूर्छिता समभ्यधावस्वरिता चित्रकार मुखधारिणः। सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, राक्षस, घटोत्कच और अभिमन्यु ये सात वीर क्रोध से मूर्छित हो तुरंत ही विचित्र धनुष धारण किए वहां दौड़े आए। तेषां संभवद युद्धम तुमलम रोमहर्षणम संग्रामे भरत श्रेष्ठ देवानां दानवैरिव। भरत भूषण, उनका वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शिखंडे तोरणे श्रेष्ठो रक्षमाण किरीटिना अभिध्यदत भीष्मम छिन्न धनवान माहवे सारथिम दथ भीष्टास्य ध्वजम चैकेन चिक्षिदे सोन्यत्कार मुकमादाय गांगेयो वेगवत्तरम जघानादिशितैर्बाणैरर्जुनम परवीरः तदप्यस्य शितैर्बाणैः त्रिभिश्चिच्छेद फाल्गुनः। भीष्म जी का धनुष कट गया था, उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और 10 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात एक बाण से ध्वज को काट गिराया। तब सूरवीरों का संहार करने वाले गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करना आरम्भ किया। यह देख अर्जुन ने उस धनुष को भी 3 पैने बाणों द्वारा काट डाला। एवं स पांडव क्रुद्ध आत्मात्म पुनः पुनः धनुच्छेद भीष्मस्य सभ्यसाची परम तप। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी सभ्यसाची पांडुनंदन अर्जुन जो जो धनुष भीष्म लेते उसी उसी को काट डालते थे। स छिन्न धन्वा संक्रुद्ध श्रृंखणी परिसंलिहन शक्तिम जग्राहतर सा गृणाम अड़ीदारिणी। धनुष कट जाने पर क्रोध पूर्वक अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए विश्व ने बलपूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली थी। ताम च चिक्षेप संक्रुद्ध फाल्गुनस्य रथम प्रति तामा पतंतिम संप्रेक्ष ज्वलंतिम असनीमिव समादत्त सितान भल्लान पंच पांडव नंदन तत्र चिक्षेद ताम शक्तिम पंचधा पंचभीषरै संक्रुद्धो भरत श्रेष्ठ भीष्म बाहु प्रवेरिताम। भरत श्रेष्ठ फिर उसे क्रोध पूर्वक उन्होंने अर्जुन के रथ की ओर चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आती देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल्ल नामक पांच तीखे बाण लिए और कुपित हो उन पांच बाणों द्वारा भीष्म की भुजाओं से प्रेषित हुई उस शक्ति के पांच टुकड़े कर दिए। साप पात तथा छिन्ना संक्रुद्धेन किरीटिनां मेघबिंद परिभ्रष्टा विच्छिन्नेव सदा सदा। क्रोध में भरे हुए अर्जुन द्वारा काटी हुई वह शक्ति मेघों के समूह से निर्मुक्त होकर गिरी हुई बिजली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। छिन्नां तां शक्तिमालोक्य भीष्म क्रोध समन्वित अचिंत्य द्रणे वीरो बुद्ध्या परपुरंजय। अपनी उस शक्ति को छिन्न भिन्न हुई देख भीष्म जी क्रोध में निमग्न हो गए और शत्रु नगर विजयी उन वीर शिरोमणि ने रण क्षेत्र में अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रकार विचार किया। सक्तो हम धनुषैकेन निहन्तुम सर्व पांडवान यद्येषां न भवेद् गोप्ता विश्वक्सेनो महाबलः। यदि महाबली भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों की रक्षा न करते तो मैं इन सबको केवल एक धनुष के ही द्वारा मार सकता था। अजय्यश्चैव लोकानां सर्वेषामिति मे मतिः कारणद्वयमास्थाय नाहं जोष्यामि पाण्डवान् अवध्यत्वाच्च पाण्डूनां स्त्रीभावाच्च सिकन्दिनः। भगवान संपूर्ण लोकों के लिए अजय हैं ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय मैं दो कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं और दूसरे मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। पित्रा तुष्टे नमे पूर्वम जदा काले मुदावहम स्वच्छंद मरणम दत्तम अवध्यत्वम रणे तथा तस्मान् मृत्युमहं मन्ये प्राप्त कालम इवात्मनः। पूर्व काल में जब मैंने माता सत्यवती का विवाह पिताजी के साथ कराया था उस समय मेरे पिता ने संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिए थे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। ऐसी दशा में मुझे स्वेच्छा से ही मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब उसका अवसर आ गया है। एवं ज्ञात्वा व्यवसितम भीष्मस्यावित तेजत ऋषियो बसवश्चैव वियत्थाम भीष्मम्ब्रुवन्। अमित तेजस्वी भीष्म के इस निश्चय को जानकर आकाश में खड़े हुए ऋषियों और वसुओं ने उनसे इस प्रकार कहा। यत्ते व्यवसितं तात तदस्माकम् अपि प्रियं तत्कुरुस्व महाराज युद्धे बुद्धिं निवर्तय। तात तुमने जो निश्चय किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। महाराज अब तुम वही करो, युद्ध की ओर से अपने चित्त वृत्ति हटा लो। अस्य वाक्यस्य निधने प्रातराधि छिवो निरह अनुलोभ सुगंधे च प्रसितये च समन्वितः। यह बात समाप्त होते ही जल की बूंदों के साथ सुखद शीतल सुगंधित एवं मन के अनुकूल वायु चलने लगी। देवदुन्दुभ्यश्चैव संप्रणे दुर्महास्वना पपात पुष्पवृष्टिश्च भीष्मस्योपरिबारिषः। आर्य देवताओं की दुन्दुभिया जोर जोर से बज उठी, भीष्म के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। न च तत्श्रुत्रुवे कश्चिन्तेषां संवदताम नृप ऋते भीष्मं महाबाहुं मां चापि मुनितेजसा। राजन उस समय उपर्युक्त बातें कहने वाले ऋषियों का शब्द महाबाहु भीष्म तथा मुझको छोड़कर और कोई नहीं सुन सका। मुझे तो महर्षि व्यास के प्रभाव से ही वह बात सुनाई पड़ी। संभ्रमश्च महानासे त्रिदशानां विशाम्पते पतिष्यति रथाद् भीष्मे सर्वलोक प्रिये तदा। प्रजानाथ संपूर्ण लोकों के प्रिय भीष्म रथ से गिरना चाहते हैं यह जानकर उस समय संपूर्ण देवताओं को भी महान आश्चर्य हुआ। इति देवगणानां च वाक्यं श्रुत्वा महातपा ततः शांत नवो भीष्मो विभत्सुं नात्यवर्तत विद्यमान तैर्पाणैः सर्वावरण भेदभिः। देवताओं की वह बात सुनकर महातपस्वी शांतनु नंदन भीष्म समस्त आवरणों का भेदन करने वाले तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होने पर भी अर्जुन को जीतने का प्रयत्न न कर सके। शिखंडे तो महाराज भरतानां पितामहं आज खान और क्रुद्धो नवभिर्निशितैः शरैः। महाराज, उस समय शिखंडे ने कुपित होकर भरत वंशियों के पितामह भीष्म जी की छाती में नौ पहने बाण मारे। सतेनाभ्यत संख्ये भीष्म कुरुपितामह नाकंपत महाराज क्षितिकंपे यथा चलह। नरेश्वर, युद्ध में शिखंडी के द्वारा आहत होकर भी कुरुवंशियों के पितामह भीष्म उसी प्रकार कंपित नहीं हुए जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं हिलता। ततः प्रहस्य विभत्सुर व्याक्षिपन कांडिवम धरो गांगेयम पंचविंशत्या छिद्रकाणाम समार्पयत। तदनंतर अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए गंगा नंदन भीष्म को 25 बाण मारे। पुनः पुनः सतैरेणम त्वरमाणो धनंजय सर्वगात्रेषु संक्रुद्ध सर्वमर्म त्वताडयत। तत्पश्चात पुनः उन्होंने अत्यंत कुपित हो शीघ्रता पूर्वक 100 बाणों द्वारा भीष्म के संपूर्ण अंगों और सभी मर्म स्थानों में आघात किया। एवं अन्यैरपि भृशं विद्यमान सहस्रशः तानप्यासु सरे भीष्म प्रविव्याध महारथ। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी सहस्रों बाणों द्वारा भीष्म जी को घायल किया। तब महारथी भीष्म ने भी तुरंत ही अपने बाणों द्वारा उन सबको बिंध डाला। तैश्च मुक्ता क्षरान् भीष्मो युधि सत्य पराक्रम निवारयामास शरैः समं सन्नत पर्व भी। सत्य पराक्रमी भीष्म युद्धस्थल में अन्य सब राजाओं द्वारा छोड़े हुए बाणों का झुके ही गांठ वाले अपने बाणों द्वारा तुरंत ही निवारण कर देते थे। शिखंडे तु रणे बाणान यान मुमोच महारथ न चक्रुस्ते रुजम तस्य रुक्म पुंखा शिलाशिता। महारथी शिखंडी ने रण क्षेत्र में जिनका प्रयोग किया था वे शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख युक्त बाण भीष्म जी के शरीर में कोई घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। तथा किरीटे संक्रुद्धो भीष्मेवाभ्यवर्तत शिखंडिनम पुरस्कृत्य धनुष्चाश समाच्छिनत। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर पुनः भीष्म की ही ओर बढ़े। उन्होंने भीष्म जी के धनुष को काट दिया। अथैनम नौभिर्विध्वा ध्वजमेकेन चक्षिदे सारथिं विशिखैश्चास्य दशभिः समकंपयत। तदंतर नौ बाणों से उन्हें घायल करके एक बाण से उनके ध्वज को भी काट डाला। फिर 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को कंपित कर दिया। सोन्यत्कार मुखमादाय गांगेयो बलवत्तरम तदप्यस्य सितैर्भल्लैः त्रिधातृभिर्घातयत। तब गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत प्रबल धनुष हाथ में लिया, परंतु अर्जुन ने 3 तीखे भल्लों द्वारा मारकर उसे भी 3 जगह से खंडित कर दिया। निमेषार्थेन कौन्तेय आत्मात्म महारणे एवमस्य धनुष्याजौ चिक्षेदसु बहुन्यत। उस महायुद्ध में भीष्म जो जो धनुष हाथ में लेते थे कुंती कुमार अर्जुन उसे आधे निमेष में काट डालते थे। इस प्रकार उन्होंने रण क्षेत्र में उनके बहुत से धनुष खंडित कर दिए। ततः शांत नवो भीष्मो विभत्सुं नात्यवर्तत अथैनम पंचविंशत्या छिद्रकाणाम समार्पयत। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। सोत विद्धो महेश्वासो दुस्साहसनम अभासत एष पार्थो रणे कुद्ध पांडवाणा महारथ शरैरनेक साहस्रे मामेवाभ्यहनद्रणे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुधर भीष्म ने दुस्साहसन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रुद्ध होकर अनेक सहस्र बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुके हैं। न चैष समरे शक्यो जेतुं वज्रपिता अपि न चापि सहिता वीरा देवतानो राक्षसा। माम चापि सक्ता निर्जयितुं किं वर्त्या महारथा। इन्हें भद्रधारी इंद्र भी युद्ध में जीत नहीं सकते। इसी प्रकार समस्त देवता दानव तथा राक्षस वीर एक साथ आ जाए तो मुझे भी वे युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। फिर दूसरे मानव महारथियों की तो बात ही क्या है। एवं तयो संबध तो फाल्गुनो निशितैसरे शिखंडिनम पुरस्कृत्य भीष्म व्याध संयुगे। इस प्रकार दुशासन और भीष्म में जब बातचीत हो रही थी उसी समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्धस्थल में शिखंडी को आगे करके भीष्म को छत विक्षत कर दिया। ततो दुशासन अम्भोज स्मयमान इवाब्रवीत अतिविद्ध सितैर्बाणे भृतं गांडी वधन्वना भद्रास निसंस्पर्शा अर्जुनेन सरायुधि मुक्ता सर्वे व्यवच्छिन्नाने वे बाणा शिखंडिन। तब वे पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए से बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्धस्थल में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं अत्यंत घायल हो गया हूँ। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते। निकृंतमाना मर्माणी दृढ़ावरण भेदिन मूसला इव मे घ्नती नहिमे बाणा शिखंडित भद्रदंड समस्पर्शा भद्रवेग दुरासदा। क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों में आघात कर रहे हैं। ये बाण मेरे शरीर पर मूसल के समान चोट करते हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदंड के समान असह्य है। इनका वेग वज्र के समान होने के कारण निवारण करना कठिन है। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं। मम प्राणा नारुजंती नेमे प्राणा शिखंडिन नाशयंती वे प्राणा यमदूता इवाहिता। ये मेरे प्राणों में व्यथा उत्पन्न कर देते हैं। अहितकारी यमदूतों के समान मेरे प्राणों का विनाश सा कर रहे हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हो सकते। गदा परिग संस्पर्शा ने मे बाणा शिखंडिन भुजगायुव संक्रुद्धा ले लिहाना विशोल बणा। इनका स्पर्श गदा और परिग की चोट के समान प्रतीत होता है। ये क्रोध में भरे हुए प्रचंड विष वाले सर्पों के समान डसे लेते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं है। समाविशंत मरवाड़ी नेमे बाणा शिखंडिन अर्जुन से इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिन कृंतन्ति मम गात्राणी माघमाम से गवा इव। ये बाण मेरे मर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं अतः शिखंडी के नहीं है। ये अर्जुन के बाण है, ये शिखंडी के बाण नहीं है। जैसे केकड़ी के बच्चे अपनी माता का उदर विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं उसी प्रकार ये बाण मेरे संपूर्ण अंगों को छेदे डालते हैं। सर्वे यपि न मे दुःखम् कुर्युरण्डेतराधिपा वीरम गांडीव धन्वानम मृते ज्येष्ठम कपिध्वजम। गांडीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारों द्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। इति ब्रुवच्छान्तनवो दिदक्षुरिव पांडवान् शक्तिं भीष्मः सपार्थाय ततक्षिक्षेप भारत तामस्य भिषखै छित्त्वा त्रिधातृभिर्पातयत। भारत ऐसा कहते हुए शांतनुनंदन भीष्म ने पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई परंतु अर्जुन ने तीन बाणों द्वारा उनकी उस शक्ति को तीन जगह से काट गिराया। पश्चताम कुरुवीराणाम सर्वेशाम तव भारत चरमाथा दत्त पांगांगे योजात रूप परिष्कृतम खड्गम चान्य तरप्रेसुर मृत्योरग्रे जयायवा। भरत नंदन समस्त कौरव वीरों के देखते देखते गंगा नंदन भीष्म ने मृत्यु अथवा विजय इन दो में से किसी एक का वरण करने के लिए अपने हाथ में स्वर्ण भूषित ढाल और तलवार ले ली। तत्य तच्छदा चरम व्यधमत्त सायक तथा रथा धनवरूढ़स्य तदद्भुतम इवाभवत। परंतु वे सभी अपने रथ से उतर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उनके ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। ततो युधिष्ठिरो राजा स्वान्यनीकान्य चोदयत अभिद्रवत गांगेयम् मावोऽस्तु भयम् भयमन्वपि। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वीरो गंगा नंदन भित्त पर आक्रमण करो, उनकी ओर से तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। अथ ते तो बरय प्राथ प्राणौघैश्च समन्ततः पट्टिशैश्च सुनिश्रीशैः नाराचैश्च तथा शितैः वत्सदन्तैश्च भल्लैश्च तमेकम् अभिदुद्रुवुः। तदनंतर वे पांडव सैनिक सब ओर से तोमर प्रास बाण समुदाय पट्टी खड्ग तीखे नाराज वत्सदंत तथा भल्लों का प्रहार करते हुए एकमात्र भीष्म की ओर दौड़े। सिंहनादस्ततो घोर पांडवानाम अभूत्तदा तथैव तव पुत्राश्च दुर्भीष्म जयेष्णः। तदनंतर पांडवों की सेना में घोर सिंहनाद हुआ। इसी प्रकार भीष्म की विजय चाहने वाले आपके पुत्र भी उस समय गर्जना करने लगे। तमेकम् अभ्यरक्षन्त सिंहनादाश्च चक्रे तत्रासि तुम्लं युद्धं तावकानां परैषः। आपके सैनिक एकमात्र भीष्म की रक्षा और सिंहनाद करने लगे। वहां आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दशमे हनिराजेन्द्र भीष्मार्जुन समागमे आसीद् गांग इवावर्तो मुहूर्तम् उदधेरिव। राजेंद्र, दसवें दिन भीष्म और अर्जुन के संघर्ष में दो घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो समुद्र में गंगा जी के गिरते समय उनके जल में भारी भंवर उठ रही हो। सैन्यानाम युद्धमानानाम निघ्नताम इतरेतरम असौम्यरूपा पृथ्वी सोढ़िताक्ता भवत् तदा। उस समय एक दूसरे को मारने वाले युद्धपरायण सैनिकों के रक्त से रंजित हो वहाँ की सारी पृथ्वी भयानक हो गई थी। समम च विषमं चैव न प्राज्ञायत किंचन योधानाम अयुतम हत्वा तस्मिन् स दशमे हरि अतिष्ठदाहवे भीष्मो विद्यमानेषु मर्मसु। वहाँ ऊँचे और नीचे भूमि का भी कुछ ज्ञान नहीं हो पाता था। दसवें दिन के उस युद्ध में अपने मर्म स्थानों के विदीर्ण होते रहने पर भी भीष्म जी 10,000 योद्धाओं को मारकर वहां खड़े हुए थे। ततः सेना मुखे तस्मिन् स्थितः पार्थो धनुर्धर मध्य न कुरु सैन्यानाम द्रावयामास वाहिनीम्। उस समय सेना के अग्रभाग में खड़े हुए धनुर्धर अर्जुन ने कौरव सेना के भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकों को खदेड़ना आरंभ किया। तथा च तव सैन्यादि तापया बांसुरोजसा शरैरस निकसंकासैः पांडवाश्चेतरे निपाह तत्राद्भुतम् अपश्याम पांडवानां पराक्रमं द्रावयामासुरिषुभिः सर्वान् भीष्म पदानुगान्। पांडवों तथा अन्य राजाओं ने वज्र के समान बाणों द्वारा आपकी सेनाओं को बलपूर्वक पीड़ित किया। वहां हमने पांडवों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म का अनुगमन करने वाले समस्त योद्धाओं को मार भगाया। वयम सेत हयात भीता कुंती पुत्रा धनंजयात विद्यमानाशित ही शस्त्र ही प्राद्रवा मरणे तदा। राजन, उस समय श्वेतवाहन कुंती पुत्र धनंजय से डर कर उनके तीखे अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो हम सभी लोग रणभूमि से भागने लगे थे। सौवीरा कृतवा प्राच्याह प्रतिच्योदी चमालवाह अभिसाहाः सुरसेना शिवयोथ वसातयः साल्वाश्रया श्रीघर्ताश्च अम्बष्ठा केकैः सर्वेते महात्मानः शरार्ता व्रणपीडिताः संग्रामेण जहुर्भीष्मं युद्धमानं किरीटिना। सौवीर कितव प्राच्य प्रतीच्य उदीच्य मालव अभिशाह सूरसेन शिवि वसाति सालवाश्रव त्रिगर्त अम्बष्ट और केकय इन सभी देशों के ये सारे महामनस्वी वीर बाणों से घायल और घावों से पीड़ित होने पर भी अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले भीष्म को संग्राम भूमि में छोड़ न सके। ततस्तम एकम बहुव परिवार समन्ततः परिकाल्य कुरुन सर्वान् सर्वर्षैर्वा किरण। तदनंतर एकमात्र भीष्म को पांडव पक्षी बहुत से योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया और समस्त कौरवों को सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। निपात्य अद्गृणीत युद्धध्वम अवकृंतत इत्यासि तुमुल शब्दो राजन भीष्मरथम प्रति। राजन, उस समय भीष्म के रथ के समीप मार गिराओ, पकड़ लो, युद्ध करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंज रहे थे। नियत्य समरे राजन सत्सोथ सहस्रश न तस्यासीद निर्भिन्नम गात्रे द्वयंगुलमंतरम। महाराज, समर में भीष्म सैकड़ों और हजारों वीरों का वध करके स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से विद्ध ना हुआ हो। एवं भूतस्तव पिता सरे भी सकली कृत सिताग्रह फाल्गुने नाजौ प्राक्षिरा प्रापद्रतात किंचित छेसे दिन करे पुत्राणाम तव पश्यताम। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। उनका शरीर छिदकर छलनी हो रहा था। वे उसी अवस्था में, जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रों के देखते देखते पूर्व दिशा की ओर मस्तक के रथ से नीचे गिर पड़े। हा हे ते दिव्य देवानाम पार्थिवानाम च भारत पतमाने रथात भीष्मे बभूव सुमहास्वन। भारत, रथ से भीष्म के गिरते समय आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा भूतलवर्ती राजाओं में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। संपतंतम अभिप्रेक्ष महात्मानं पितामहं स भीष्मेड सर्वेषां प्रापतन हृदयानिनः। महाराज, महात्मा पितामह भीष्म को रथ से नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े। सपपात महाबाहुर्वसुधा मनुनादयन इंद्रध्वज यो सृष्ट केतु सर्वधनुस्मताम धरणिम न संपस्पर्श सरसंघय समावृत। वे महाबाहु भीष्म संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ थे। वे कटी हुई इंद्र की ध्वजा के समान पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए गिर पड़े। उनके सारे अंगों में सब ओर बाण बिंधे हुए थे, इसलिए गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं हुआ। सरतल्पे महेश्वासम शयानम पुरसरसभम रथात् प्रपतितम चैनम दिव्यो भाव समाभिषत। रथ से गिरकर बाण सैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर महाधनुधर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का आवेश हुआ। अभ्यवर्षच्च स्पर्यन्य प्राकंपच्च मेदरी पतस्स ददृशे चापि दक्षिणे दिवाकरम। आकाश से मेघ वर्षा करने लगा, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा अभी सूर्य दक्षिणायन में है, वह मृत्यु के लिए उत्तम समय नहीं है। संज्ञाम चौपाल भद्वीर कालम संचित्य भारत अंतरिक्षे तसुस्राव दिव्यावाच समन्तत। भारत, समय का विचार करके वीरवर भीष्म ने अपने होश हवास को ठीक रखा। उस समय आकाश में सब ओर से दिव्य वाणी सुनाई दी। कथम महात्मा गांगेय सर्वशस्त्रभृतां वरः कालकर्ता नरव्याघ्र संप्राप्ते दक्षिणाजरे। महात्मा गंगानंदन, भीष्म समूर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा काल पर भी प्रभुत्व रखने वाले थे। इन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु क्यों स्वीकार की? स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेय तच्छ्रुत्वा वाक्यम् अब्रवीत् धारयामास च प्राणान् पतितोऽपि महीतले उत्तरायणम् अन्विच्छन् भीष्म कुरुपितामह तस्य तन्मतमाज्ञाय गङ्गा हिमवत सुता महर्षिन्हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र वै। उनकी वह बात सुनकर गंगानंदन भीष्म ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए हैं। उनके इस अभिप्राय को जानकर हिमालय नंदिनी गंगा देवी ने महर्षियों को हंस रूप से वहां भेजा। ततः संपातिनो हंसा त्वरिता मानसो कृत आजग्मुः सहिता द्रष्टुं भीष्मं कुरुपितामहं यत्र सहते नरश्रेष्ठ सरतल्पे पितामह। वे मानसरोवर में निवास करने वाले हंसरूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए बड़ी उतावली के साथ कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे नरश्रेष्ठ बाणशैया पर सो रहे थे। ते तो भीष्म समासाद्य ऋषयो हंसरूपिणः अपश्य चरन् तल्पस्थं भीष्मं कुरुकुलोद्भवम्। उन हंसरूपधारी ऋषियों ने वहां पहुंचकर कुरुकुल धुरंधर वीर भीष्म को बाण सैया पर सोए हुए देखा। ते तम दृष्ट्वा महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं गांगेयं भरतश्रेष्ठ दक्षिणेन च भास्करम् इतरेतरम् आमन्त्र्य प्राहुरस्तत्र मनीषिणः। उन भरतश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन भीष्म का दर्शन करके ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर दक्षिणायन युक्त सूर्य के संबंध में परस्पर सलाह करके वे मनीषी मुनि इस प्रकार बोले, भीष्म कथम महात्मा संस्थाता दक्षिणायने इत्युक्त्वा प्रस्थिता हंसा दक्षिणाम अभितो दिशम। भीष्म जी, महात्मा होकर दक्षिणायन में कैसे अपने मृत्यु स्वीकार करेंगे? ऐसा कहकर वे हंसगण दक्षिण दिशा की ओर चले गए। संप्रेक्ष वही महाबुद्धे चिंतयित्वा च भारत तान ब्रविच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथञ्चन दक्षिणावर्तदादित्ये एतन्मे मनसि स्थितम्। भारत, हंसों के जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान भीष्म ने कुछ चिंतन करके उनसे कहा, मैं सूर्य के दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगा, यह मेरे मन का निश्चित विचार है। गमिष्यामि स्वकं स्थानम आसीत् जन्मे पुरातनम उद्गायन आदित्ये हंसा सत्यम ब्रवीमि वः। हंसो, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूँगा जो मेरा पुरातन स्थान है, यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कह रहा हूँ। धारयिष्याम्यहं प्राणान् उत्तरायण कांक्षया ऐश्वर्यभूत प्राणानाम उत्सर्गो ही यतो मम। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए रहूँगा, क्योंकि मैं जब इच्छा करूँ तभी अपने प्राणों को छोड़ूँ, यह शक्ति मुझे प्राप्त है। तस्मात् प्राणान् धारयिष्ये मुमुर्षूरुद्गायने यस्य दत्तो वरो मह्यं पित्रा तेन महात्मना छन्दतो मृत्युरित्येवं तस्य चासु वरस्तथा धारयिष्ये ततः प्राणान् उत्सर्गे नियते सति। अतः उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा से मैं अपने प्राणों को धारण करूँगा। मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो। मैं प्राण त्याग का नियत समय आने तक अवश्य इन प्राणों को रोक रखूंगा। इत्युक्त्वा तां सदा हंसान् सशेते सरतल्पगः एवं कुरुणां पतिते शृंगे भीष्मे महोजसि पांडवा संध्यास्यैव सिंहनादं प्रचक्रिरे। उस समय उन हंसों से ऐसा कहकर वे बाणशैया पर पूर्व सोए रहे। इस प्रकार कुलकुल शिरोमणि महाप्रवक्तमि भीष्म के गिर जाने पर पांडव और संजय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। तस्मिन्नते महासत्वे भरतानां पितामहे न किंचित् प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, उन महान शक्तिशाली एवं भरतवंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सम्मोहश्चैव तुमुल कुरुणाम अभवत् तदा कृप दुर्योधन मुखान निस्वस्य दुर्दुस्सतः। उस समय कौरवों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। विषादाच्च चिरं कालं अतिष्ठन् विगतेन्द्रिय दध्युश्चैव महाराज न युद्धे दधिरे मनः। उरुग्राः गृहीताश्च नाभ्यधावन्त पांडवान्। वे सब लोग विषाद के कारण दीर्घ काल तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे मानो उनकी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई हो। महाराज, वे भारी चिंता में डूब गए। युद्ध में उनका मन नहीं लगता था। वे पांडवों पर धावा न कर सके, मानो किसी महान ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया हो। अवध्ये संतनो पुत्रे हते भीष्मे महोजसे अभाव सहसा राजन कुरुराजस्य कतर्कितः। राजन, महातेजस्वी शांतनु पुत्र भीष्म अवध्य थे तो भी मारे गए। इससे सहसा सब लोगों ने यही अनुमान किया कि कुरुराज दुर्योधन का विनाश भी अवश्यंभावी है। हत प्रवीरास्तु वयम् निकृत्ताश्च सितैसरै कर्तव्यम नाभिजानी मो निर्जिता सभ्यसाचिराम। सभ्यसाची अर्जुन ने हम सब लोगों पर विजय पाई। उनके तीखे बाणों से हम लोग छत विक्षत हो रहे थे और हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गए थे। उस अवस्था में हमें अपना कर्तव्य नहीं सूझता था। पांडवाश्च जयम लब्ध्वा परत्य च पराम गतिम सर्वे दद्मूर महासंखान शूरा परिगवाहव। परिघ के समान मोटी भुजाओं वाले शूरवीर पांडवों ने यह लोक में विजय पाकर परलोक में भी उत्तम गति निश्चित कर ली। वे सब के सब बड़े बड़े शंख बजाने लगे। सोमकाश्च सपंचालाः प्राहिष्यन्त जलेश्वर ततस्तुर्यः सहस्रेषु नदस्तु स महाबलः। आस्फोटयामास भृतं भीमसेनो ननाद च। जनेश्वर, पांचालों और सोमकों के तो हर्ष की सीमा न रही। सहस्रों रणवाद्य बजने लगे। उस समय महाबली भीमसेन जोर जोर से ताल ठोकने और सिंह के समान दहाड़ने लगे। सैन्योरुभियो चापि गांगे ये निहते विभौ सन्यस्य वीरा सत्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः। शक्तिशाली गंगा नंदन भीष्म के मारे जाने पर सब और दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर भारी चिंता में निमग्न हो गए। प्राक्रोशन प्राद्रमश्चान्ये जगबुर्मोहम तथा परे कुछ फूट फूट कर रोने चिल्लाने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ वीर मोह को प्राप्त मूर्छित हो गए। क्षत्रम चान्येभ्य निंदंत भीष्म चान्येभ्य पूजयन ऋषय पितरश्चैव प्रशंसुर महाव्रतम। कुछ लोग छात्र धर्म की निंदा कर रहे थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरों ने महान व्रतधारी भीष्म की बड़ी प्रशंसा की। भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशंसिरे महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान् जपन शांत नवो श्रीमान कालाकांक्षी स्थितो भवत। भरतवंश के पूर्वजों ने भी भीष्म जी की बड़ी बढ़ाई की। परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान शांतनु नंदन भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल के प्रतीक्षा में बाण सैया पर सोए रहे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्म निपातने एकोनविंशत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म जी के रथ से गिरने से संबंध रखने वाला 119वां अध्याय पूरा हुआ।